twoją skrotką. Chcę być twoją treścią, częścią istotną. Przez nie tylko refren, chcę być alpinistą. Życie bez niej dam ci wszystko. Kiedy zachodzi nad Warszawą słońce i coraz dłuższe cienie rzucają wieżowce, coraz dłuższe cienie rzucają ci ludzie, co zmuleni w ludzie grają życie na pieniądze. Uciec chcę od tego, chcę być twoją zwrotką. Chcę być twoją treścią, częścią istotną. Przez nie tylko refren, chcę być alpinistą. Życie bez niej dam ci wszystko. Sky's dead. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzika karta. Dobry wieczór, przy mikrofonie Daniel Drums. Witam w dzikiej karcie w Trójce. Na wstępie pragnę podziękować za wszystkie wiadomości, które otrzymałem od Państwa po mojej ostatniej zmianie w audycji. Wychodzi na to, że osób, które interesują się japońską muzyką ambientową oraz New Age, jest w Polsce nieco więcej niż się spodziewałem, co mnie oczywiście bardzo cieszy, ponieważ to znaczy, że ten temat mamy jeszcze otwarty i ja z przyjemnością wrócę w swoim czasie właśnie do takiej selekcji muzycznej. Dzisiaj jednak, żeby nie dać się złapać monotonii, stawiam na coś innego. Na coś, czego w zasadzie unikałem odrobinę w Dzikiej Karcie przez ostatnie pół roku. Na muzykę klubową. Jak najbardziej aktualną. Zdecydowałem się ograniczyć zaledwie do ostatnich kilkunastu miesięcy. Nie sięgnę dziś dalej wstecz niż do roku 2017. No bo skoro w poprzednim miesiącu słuchaliśmy wspólnie muzyki z lat 80. poprzedniego wieku, to dla równowagi powinniśmy posłuchać dzisiaj czegoś nowszego. No i nie da się ukryć, że muzyka klubowa jest w pewnym sensie moim środowiskiem naturalnym. Do tej pory nie chciałem Państwa bombardować tym odrobinę bardziej ciężkim brzmieniem, ale no, spotykamy się w weekend o 3 w nocy. Nie ma co ukrywać, że to dość naturalna godzina dla właśnie takiej muzyki. Zaczęliśmy dość spokojnie od nagrania Planet od Forteta z jego ostatniej, już chyba nastej płyty New Energy. Nie jest to może typowe nagranie wyprodukowane z myślą o dużych sound systemach. Ja na początku, pomimo wielkiego uwielbienia do tego numeru, nie byłem do końca pewien, czy ta płyta sprawdzi się w klubach, ale bardzo szybko wszelkie moje wątpliwości zostały rozwiane. Okazało się bowiem, że Planet zwraca na siebie uwagę jak mało które nagranie klubowe, może właśnie przez to, że brzmi dość niestandardowo. A skoro jesteśmy przy niestandardowo brzmiącej muzyce klubowej, to moim następnym typem musi być Cusin. Cusin pochodzi z Chin, z kraju, o którym raczej nie myślimy w kategoriach muzyki techno, ale artysta ten absolutnie nie znalazł się na scenie przez przypadek. Występuje w klubach od ponad 15 lat, od kilku lat wydaje swoje single w renomowanej nowojorskiej wytwórni Long Island Electrical Systems i w poprzednim roku doczekaliśmy się jego albumowego debiutu, który, no trzeba przyznać, zwrócił na siebie uwagę słuchaczy z przeróżnych gatunkowych stron. Ja sam byłem bardzo zaskoczony, kiedy zobaczyłem tę konkretną płytę w kolekcji niektórych moich znajomych zorientowanych nieco bardziej na muzykę akustyczną, na funk i na jazz. Naprawdę rzadko kiedy zdarza się, żeby jakaś płyta dotarła do tak szerokiego grona słuchaczy. Chciałbym odczytać Państwu tytuł tego nagrania, ale niestety chiński zapis oraz tonalność tego języka na ten moment mnie niestety przerastają. Warto może jednak zaznaczyć, że Cusin wystąpił w Polsce kilka miesięcy temu. Na początku jesieni gościł go krakowski festiwal Unsound i muszę przyznać, że był to jeden z najciekawszych DJ setów, jaki miałem okazję usłyszeć w ubiegłym roku. Może właśnie dlatego, że artysta ten pochodzi z Chin i ma jednak nieco inne spojrzenie na europejsko-amerykańską czy po prostu zachodnią kulturę klubową. My jednak wracamy w tej chwili na zachód, do Warszawy, gdzie na co dzień mieszka Bartosz Kruczyński. Jeden z jego wielu pseudonimów artystycznych to Earth Tracks i właśnie pod taką nazwą nagrał w zeszłym roku bardzo ciekawą epkę I Gave You Everything dla brytyjskiej wytwórni Lost Palms. Słuchamy Deprive Me of Air. Pozwa takiego powietrza. słowa takiego powietrza. Pozbaw takiego powietrza. Pozbaw takiego powietrza. Pozbaw takiego powietrza. Dwóch braci z Nowej Zelandii, chociaż mieszkają w tej chwili w Londynie, Ben oraz Louis Heliker Hales. Razem jako Chaos in the CBD wydają klubowe single delikatnie inspirowane jazzem. Większą rozpoznawalność zyskali 3 lata temu dzięki dwóm epkom dla wytwórni Rhythm Section International, ale swoją muzykę wydawali również w takich labelach jak Charge Records czy tokijski Mool Music. W zeszłym roku ruszyli również ze swoją własną wytwórnią Industry Trust i właśnie tam ukazał się ich dość hipnotyzujący numer Unsound Mind, którego słuchamy w chwili obecnej. We'll be right back. jest Dzika Karta w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Daniel Drums i dziś słuchamy nowej, niezależnej muzyki klubowej. Do godziny czwartej. wydaje zbyt często, bardzo ostrożnie podchodzi do selekcji miejsc, w których występuje, ale może właśnie dlatego wszystkie jego wydawnictwa i DJ sety są bardzo przemyślane. Przez ostatnie 4 lata wydał tylko jeden singiel, właśnie ten, którego słuchamy w chwili obecnej w Dzikiej Karcie. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy w poprzednim roku ukazał się lepiej zmiksowany i zmasterowany klubowy numer niż właśnie Theme from Q. Object, ponieważ to właśnie o nim mowa, na co dzień pracuje dla dość dużej firmy software'owej, która pisze oprogramowanie dla muzyków oraz producentów muzycznych. Nieraz przyznawał, że ma obsesję na punkcie ekwalizacji dźwięku, no i słuchając tego nagrania na dużym nagłośnieniu, nie sposób nie zwrócić na to uwagi. To zabawne, ale nawet jego prawdziwe nazwisko mówi bardzo dużo o tym, jak ważne są dla niego częstotliwości. Prawdziwe imię Objecta to DJ Hertz. Przed momentem, prosto z Nowego Jorku, Faulty DL. Wydawał dla takich wytwórni jak Planet Mew czy Ninja Tune. W ostatnich latach otworzył również swój własny label o nazwie Blueberry Records, a jego ostatnia płyta Three Rooms EP, z której słuchaliśmy Medium Size Room, została wydana przez brytyjskie Hypercolor. Zresztą muzyka Faulty DL zawsze była inspirowana właśnie brytyjską muzyką klubową i skoro już poruszyłem temat Wielkiej Brytanii, to zostańmy tam może jeszcze przez moment. Słuchamy Fuerta od Joy Orbisona. Thank you. Huerta, Joy Orbison, do końca dzisiejszej audycji pozostało nam już tylko kilka minut, więc to już chyba najwyższy czas, żeby zaprezentować obiecane na początku nieco mocniejsze brzmienie niezależnej muzyki klubowej, chociaż i tak jesteśmy jeszcze daleko od tego, jak mogłaby brzmieć naprawdę mroczna strona tej muzyki. Trzeba bowiem brać poprawkę na to, że elektroniczna muzyka klubowa brzmi najlepiej w swoim naturalnym środowisku, w ciemnych pomieszczeniach z dobrze ustawionym, potężnym nagłośnieniem. Także po więcej wypada mi już tylko zaprosić Was właśnie do takich miejsc, a jako delikatną zapowiedź tego, co można tam usłyszeć, proponuję You Never Listen z płyty Several Shades of the Same Color od producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Patricia. Thank you. Dzisiejsze wydanie Dzikiej Karty zamyka Legowelt ze swoim ostatnim albumem Legendary Freaks in the Trash of Time, z którego słuchamy nagrania New Stories. Legowelt jest w ogóle dość ciekawą postacią. Polecam obejrzenie jakiegokolwiek wideo wywiadu z tym artystą. Sugeruję rozpocząć od lekko ponad godzinnego oprowadzania po jego domowym studio w Hadze. Człowiek niesamowicie skoncentrowany na pracy i technologii, która pozwala mu uwolnić muzyczne pomysły.